avec le bordel à dire ça. Άλλα έλεγε ο Τσίπρας πριν και άλλα λέει μετά. Θα το δούμε. Άλλα λέει μέσα, άλλα λέει έξω. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει στροφή. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα μας βγάλει από το ευρώ. Άλλα έλεγε ο Τσίπρας πριν και άλλα λέει μετά. Θα το δούμε. Άλλα λέει μέσα, άλλα λέει έξω. Άλλα λέει μέσα, άλλα λέει έξω. Αυτά τα είπε ο Τσίπρας χθες στην έλιστα η συνέντευξη. Και όπως και να έχει, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι θέμα όταν προσπαθεί να πάρει τη στροφή και όλοι μαζί η χώρα περιμένουμε να τελειώσει αυτή η στροφή. Όλα τα έχουμε δει σε κόμματα αντιπολίτευσης και σε κυβερνητικά. Αλλά να παίρνει τέτοια τεράστια στροφή και να παρακολουθούμε όλοι με αγωνία πότε θα ολοκληρωθεί. Μισή να μην πιστεύουν ότι στρίβει. Όλοι οι άλλοι να είμαστε σίγουροι ότι στρίβει, είναι ένα θέμα όπως και να το κάνει κανείς στην Ελλάδα του γύψου. Για να μην ξεχνιόμαστε, όποιος κινητοποιείται αντιμετωπίζει το δυνατό χέρι του κράτους που το κάνει για το καλό των υπολείπων. Βέβαια, οι υπόλοιποι είναι αυτοί που χτες και αύριο θα κινητοποιηθούν, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σήμερα είναι εχθρός, αύριο μπορεί να είναι αυτός που θα προστατεύσει το ελληνικό κράτος, γιατί ένας άλλος εχθρός θα κάνει αυτά που κάνει. Αυτά τα είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Πήραμε μια μικρή γεύση του τι ακριβώς είπε χθες στην Ελιστάη, αλλά ήταν και λίγο μονταρισμένα, ήταν με τη δική μας την αντίληψη. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα το είπε καθαρά, δεν το έχουμε αγγίξει καθόλου, είναι όπως ο ίδιος το εξέφρασε. Η αλήθεια, κυρία Στάη, είναι ότι εμείς έχουμε μια σταθερή γραμμή. Για λίγο, el gran circo místico llegó. Η αλήθεια, κυρία Στάη, είναι ότι εμείς έχουμε μια σταθερή γραμμή. Ειλικρινά δεν έχω κανένα ταμπού. Η αλήθεια, κυρία Στάη, είναι ότι εμείς έχουμε μια σταθερή γραμμή. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πραγματικά ευχάριστο, γιατί τι θες σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη χώρα, από τους πολιτικούς σχηματισμούς οι οποίοι θα σώσουν, αναθέτουμε όλοι μας να σώσουν τα πράγματα, θες σταθερότητα. Δεν την βρήκαμε στο Σαμάρα, δεν την είχαμε στο Γιώργο Παπανδρέου, γιατί άλλα έλεγαν πριν τις εκλογές, άλλα έκαναν μετά για το συμφέρον της χώρας λόγω των εκτάκτων αναγκών, το γνωστό ποίημα. Το έχουμε ακούσει από όλους. Οπότε εδώ που βρήκαμε τη σταθερή γραμμή, να μείνουμε λίγο, γιατί έχει μια αξία, είναι χρήσιμο. Δεν έχει μόνο ίδιο σταθερή γραμμή, έχουν και άλλοι σταθερή γραμμή σε αυτόν τον τόπο, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Όπως λέει και ο Ρέστης Μακρύς. Θα πάμε τώρα στην άλλη άκρη, πολύ μακριά από το ΣΥΡΙΖΑ, στη Χρυσή Αυγή. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Παπάς μίλησε σε ένα αλβανικό κανάλι, στα ελληνικά μίλησε, και μίλησε και περιέγραψε το μέλλον του τόπου και τούτου και του αλβανικού τόπου στην περίπτωση που αναλάβουν κάτι σημαντικό στη διαχείριση των κοινών πραγμάτων σε αυτό τον τόπο. Ετοιμαστείτε για ό,τι ετοιμάζονται οι λαοί όταν ακροδεξιά κόμματα ανεβαίνουν στην εξουσία. Να δοθεί η αυτονομία, η υπογεγραμμένη από εσάς αυτονομία στη Βόρειο Ήπειρο, είναι μια συνθήκη η οποία είναι σε ισχύ, υφίσταται, πρέπει να εφαρμοστεί. Όπως να σας πω ότι υφίσταται και το εμπόλεμο μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας. Το εμπόλεμο δεν έρεται με μια δήλωση του Παπούλια, μια δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών. Το εμπόλεμο ψηφίζεται στη Βουλή, έρεται από τη Βουλή. Δεν έχει αρθεί επισήμως. Κατ' ουσίαν είμαστε ακόμα σε πόλεμο. Αυτή η σημαία είχε το θράσος να επιτεθεί εναντίον της Ελλάδος. Σε πόλεμο είμαστε ακόμα. Σε πόλεμο είμαστε ακόμα. Ειλικρινά δεν έχω κανένα ταμπού. Σε πόλεμο είμαστε ακόμα. Εννοείται θα κάνουμε πόλεμο και με την Τουρκία, γιατί τον έχει κηρύξει και ο Καρατζαφέρης πριν 10 χρόνια που είχε πει θα μπει στη Βασιλεύουσα. Δεν τα κατάφερε ο ίδιος, τα έφερε η μοίρα έτσι. Του φύγαν και οι βασικοί βουλευτές που θα μπαίναν αρχιστράτηγοι μέσα στην Αγία Σοφιά. Θα τη συνεχίσει η Χρυσή Αυγή, αλλά θα ανοίξουμε και άλλο μέτωπο με την Αλβανία, μπορεί και με την Αίγυπτο, επειδή υπάρχουν εκεί διάφορα, δεν ξέρουμε πώς θα κατασταλάξει το καθεστώς. Ετοιμαστείτε, γενικώς πάνω κάτω θα τρέχουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα γίνει ακριβώς ό,τι έχει γίνει και στο παρελθόν, δεν υπάρχει λόγος για να μπει εξαίρεση ή υποσημείωση. Οι αγρότες έχουν βγει με κάποιο τρόπο στους δρόμους, εκεί στη Θεσσαλία και στους άλλους νομούς. Οι ειδήσεις λένε ότι οι αγρότες έχουν κλείσει τους δρόμους. Η πραγματικότητα δεν είναι έτσι ακριβώς. Οι αγρότες δεν έχουν κλείσει τους δρόμους, τους έχουν κλείσει τα ΜΑΤ. Όποιος έχει δει τις εικόνες μπορεί να το καταλάβει. Αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα στο πώς γίνεται η ενημέρωση. Βγαίνει χτες το βράδυ, πάλι στον Ευαγγελάτο, βγαίνει ένας αγρότης και προσπαθεί ο άνθρωπος, φαινόντουσαν πίσω και τα τραχτέρ και η εικόνα του δρόμου, να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Καταρχήν δεν κλείσαμε τον δρόμο. Το δρόμο τον κλείσανε τα ΜΑΤ και η κυβέρνηση που μας έβαλε τις κλούβες μπροστά δεν μας άφησε να βγούμε ειρηνικά, να διαδηλώσουμε και να εκδηλώσουμε αυτό που, τα προβλήματα που έχουμε και να μας δώσει λύσεις. Αντί για λύσεις, δυστυχώς είδαμε μπροστά μας τα ΜΑΤ. Ευτυχώς που εμείς οι αγρότες είμαστε πιο ψύχρεμοι από την κυβέρνηση, η οποία μάλλον έχει χάσει την ψυχραιμία της και στέλνει τα ΜΑΤ για να κυνηγήσουν ποιους, τους αγρότες, αυτούς που παράγουν. Τους ευχαριστούμε πολύ. Μας δείχνουν έμπρακτα πώς μας θέλουν να είμαστε εμείς η τάξη που θα παράγουμε για να υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα. Ειλικρινά δεν έχω κανένα ταμπού. Το δρόμο δεν το κλείνουμε εμείς, σας ξαναλέω. Σας ξαναρωτάω, είναι πολύ απλό. Σας ξαναπαντώ κι εγώ. Τον δρόμο δεν το κλείνουμε εμείς. Τι άλλο να σας πω. Δεσμεύεστε λοιπόν ότι δεν θα κλείσετε το δρόμο. Όχι τώρα και στις επόμενες μέρες. Δεσμεύεστε. Μα να σας πω κάτι, κύριε Μαγκελατέ. Λοιπόν, το δρόμο αυτή τη στιγμή τον έχουν κλείσει τα ΜΑΤ. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έπρεπε να δεσμευτεί ότι δεν θα κλείσουν το δρόμο, δεν θα ανοίξουν το δρόμο, δεν θα τον ξανακλείσουν τίποτα. Έβλεπε την εικόνα του, το είχε πει 10 φορές. Αγανάκτης ο άνθρωπος. Ήδηξαμε, φαινόντουσαν και τα ΜΑΤ από πίσω, τίποτα. Δεν υπάρχει θέμα. Πρέπει να γίνει αυτό που έχει αποφασιστεί, αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το σωστό. Οι αγρότες ξανά, για άλλη μια φορά, όλοι εντωμεταξύ λένε και σε αυτή την κατηγορία ότι είναι δίκαια τα αιτήματά τους και μόνο το πετρέλαιο να σκεφτεί κανείς, ότι οι ίδιοι το πληρώνουν για να καλλιεργούν, μπας και φάμε κανένα φρέσκο προϊόν εμείς που δεν το τρώμε έτσι κι αλλιώς. Τέλος πάντων, ενώ κάποιοι άλλοι που δεν προσφέρουν και πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο παρά μόνο σε έναν μύθο που λέγεται ελληνική εμπορική ναυτιλία, το έχουν χωρίς φόρους και με πολύ κατώτερες τιμές. Συμβαίνουν αυτά, έτσι λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία, έτσι παίρνουν μπρος οι χώρες, από ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια. Οι αγρότες όμως έχουν δει και αιτήματα και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε και άλλοι. Και κατά τη γνώμη μας, επειδή θα ακούσουμε τώρα και ένα ηχητικό από τον Πρωθυπουργό, δεν θα έπρεπε να είναι και στους δρόμους οι αγρότες, γιατί τους έχει τακτοποιήσει πάρα πολλά θέματα. Θέλω να σας πω ότι μια που μιλήσαμε για τους αγρότες, ότι και ήθελα να το πω αυτό, ότι για μας η Αγροτική Τράπεζα είναι ένας δημόσιος τραπεζικός πυλώνας που δεν πρέπει να κλείσει, γιατί μέσα της έχει εγγυήσεις αγροτικής γης που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της και δεν πρέπει να μείνει χωρίς χρηματοδότηση. Σπόρους σήμερα δεν μπορούν να αγοράσουν σε πολλά χωριά οι αγρότες. Σπόρους. Πόσο μάλλον τρόφιμα, ζητήματα ζωοτροφών, ενέργειας που υπάρχουν σήμερα για τον αγρότη. Υπάρχουν περίπου 7 δισεκατομμύρια που υπολογίζουμε ότι θα παραμείνουν, θα περισσέψουν από την ανακεφαλαίωση των τραπεζών και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αγροτική. Αυτή η ανακεφαλαίωση έχει σώσει πάρα πολύ κόσμο. Να και τα 7 δις τα περίσσευαν. Αυτά τα έλεγε παλιότερα. Δεν είναι φρέσκες δηλώσεις. Παλιά έλεγε πάρα πολλά. Ο καθένας παλιά λέει πάρα πολλά έτσι κι αλλιώς. Οπότε πρέπει να μείνει η αγροτική καταρχήν. Έχει μείνει η αγροτική όπως ξέρουμε, εκεί που ήταν. Υπηρετεί τον αγρότη και από τα 7 δις θα πάρουν και οι αγρότες. Δεν υπήρχε περίπτωση. Επίσης έχει έρθει και η ρευστότητα, γιατί με αυτήν την ανακεφαλαίωση ή ανακεφαλοποίηση των τραπεζών που έγινε το Δεκέμβρη, θα είχαμε ρευστότητα στην αγορά. Τελειώνει και ο Γενάρης και όπως όλοι βλέπετε γύρω σας, η ρευστότητα σαν τη βροχή, σαν το χαλάζι της προηγούμενης εβδομάδας, πέφτει από παντού. Όλα πάνε κατά γράμμα όπως ακριβώς έχει υπολογίσει η τρικομματική κυβέρνηση. Αυτό ήταν Σαμαράς από τα παλιά. Θα ακούσουμε ένα Σαμαρά τώρα από πέρυσι το Φλεβάρι, όχι από το 11, το Φλεβάρι του 11, όταν ήταν αντιπολίτευση, όταν στην κυβέρνηση ήταν ο Γιώργος, πάλι είχαν βγει αγρότες στους δρόμους. Τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα, ήταν αντιπολίτευση, είναι λίγο κακός ο ήχος. Θα ακούσετε όμως και θα καταλάβετε πόσο μας αρέσει σε αυτό το λαό να ακούμε τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης και να πιστεύουμε ακόμα ότι θα υλοποιήσουν αυτά που λένε. Σήμερα ζούμε μέρες αναβρασμού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του αγροτικού κόσμου. Αναβρασμού που οφείλεται σε δύο αίτια. Και τα δύο τα έχει πυροδοτήσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Από τη μία πλευρά, ως κυβέρνηση κάνατε τα ακριβώς αντίθετα από εκείνα που υποσχεθήκατε όλα τα προηγούμενα χρόνια όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση. Και από την άλλη, μπροστά στην οργή του αγροτικού κόσμου για τη διάψευση των δικών σας υποσχέσεων, έρχεστε σήμερα και καταφεύγετε σε πρωτοφανείς μεθόδους τρομοκράτησης και καταστολής. Αρχίζω από το τελευταίο. Φτάσατε στο σημείο να απαγορεύετε τη συνάθρηση και να συλλαμβάνετε ανθρώπους στις αίρες επειδή συναθρίστηκαν. Το κακό δεν είναι μόνο ότι έτσι μας φέρνετε πίσω σε άλλες εποχές. Το πολύ χειρότερο είναι ότι έτσι επισπεύδετε και διευκολύνετε αυτό που υποτίθεται ότι θέλετε να αποφύγετε, δηλαδή την κοινωνική έκρηξη. Όλα τα έχει προβλέψει, όλα τα έχει περιγράψει. Να είναι καλά ο άνθρωπος, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, βοηθούν και τα 8 χρόνια που ήταν κλεισμένος και έβλεπε τους τοίχους και διάβαζε Ελίτη. Και τα ξέρει όλα και τα περιγράφει πάρα πολύ καλά. Αυτό για τους αγρότες είναι χαρακτηριστικό, πως εκφράζεται κάποιος που είναι στην αντιπολίτευση και πως αλλάζει αμέσως μετά, ακόμη και με απαγόρευση συναθρήσεων ή περιορισμό κυκλοφορίας τραχτέρ κτλ. Ο Αντώνης Σαμαράς είχε πει: μιλάει με το Θεό, το θυμόμαστε όλοι αυτό, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Τσίπρας είπε χθες: θα συμμαχήσει και με το διάβολο. Γενικώς, όπως είδα και στο Twitter, δεν θυμάμαι ποιος το έχει γράψει, πολύ λιβάνι θα πέσει, είτε με τη μία είτε με την άλλη εκδοχή. Με την εκδοχή όμως της αντιπολιτεύσεως, της αξιωματικής, η Εκκλησία μπαίνει πια, είπαμε στροφή, αλλά τόσο πολύ, μπαίνει πια και σε άλλο επίπεδο σχέσεων με το κράτος και κυρίως με την ίδια την αντιπολίτευση, με τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Λέω λοιπόν ότι εμάς μας ενδιαφέρει να ενώσουμε τον λαό. Και θεωρούμε ότι ο κλήρος αυτή τη στιγμή παίζει καθοριστικό ρόλο και η Εκκλησία παίζει καθοριστικό ρόλο. Και είναι ευτύχημα που αυτή τη στιγμή ηγούνται της Εκκλησίας περφωτισμένοι ιερείς, αυτή τη δύσκολη στιγμή. ΣΥΡΙΖΑ κάνει στροφή. El gran circo místico llegó. Και θεωρούμε ότι ο κλήρος αυτή τη στιγμή παίζει καθοριστικό ρόλο και η Εκκλησία παίζει καθοριστικό ρόλο. Καλά είναι αυτά, κάποιος να παίζει ένα καθοριστικό ρόλο για να έχουμε να εκτιμήσουμε και όλοι οι υπόλοιποι αυτόν τον καθοριστικό ρόλο. Έχουμε και ευχάριστα, δεν έχουμε μόνο δυσάρεστα. Το ευχάριστο ποιο είναι, ότι τι έχουμε τώρα, 2013, σε δύο χρόνια θα είμαστε έτσι όπως μας ξέρετε. Το ερώτημα είναι το εξής. Εάν το 2015 θα υπάρχει εάν χώρα καταλάβει, για να φύγει από το δούνο του. Βεβαίως θα υπάρχει. Θα υπάρχει. Και θα παλέψουμε όλοι να υπάρχει χώρα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Μάλιστα. Ιδάλλως δεν έχουμε λόγο, κύριε και κύριε Πρετεντέρη. Ειλικρινά δεν έχω κανένα ταμπού. Έχει το ερώτημα είναι το εξής. Εάν το καταλάβει, 2015 θα υπάρχει εάν χώρα καταλάβει, για να φύγει από το δούνο του. Βεβαίως θα υπάρχει. Αλίμον, ο Λοβέρδος απαντάει στην ερώτηση του Πρετεντέρη. Βεβαίως θα υπάρχει χώρα το 2015. Αλλιώς δεν έχουμε κανένα νόημα να είμαστε εμείς εδώ. Μέχρι στιγμής ο Λοβέρδος φροντίζει να μην υπάρχει χώρα. Κυρίως να μην υπάρχει λαός. Το 2015 όμως, σύμφωνα με δήλωση του ιδίου, επιτυχημένος και αυτός και στις προβλέψεις και κυρίως στην πράξη, θα υπάρχει χώρα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο για όλους μας. Κάτι θα έχει μείνει δηλαδή από όλα αυτά που βλέπουμε τώρα δίπλα. Ακολουθεί ανάλυση. Έχουμε ανάλυση, διότι δεν είμαστε και εκπομπή που στέκεται μόνο στην επιφάνεια. Εμβαθύνουμε όσο μπορούμε και μπράβο στον αρχηγό της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής, γιατί το πήγε πραγματικά έτσι όπως πρέπει να είναι ένας αριστερός ηγέτης. Χωρίς ταμπού, όπως λέει και ο Πρετεντέρης, έφτασε σε κομβικά σημεία, σε ένα βάθος που πρέπει κανείς να φτάσει για να μπορεί να κάνει σωστές εκτιμήσεις και να χαράξει νέους δρόμους. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι οι αλλαγές στην πολιτική σκηνή της χώρας θα είναι ραγδαίες στο επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αυτό το οξύμορο σχήμα που βλέπουμε σήμερα, δηλαδή πίσω από τον κόλλο της δεξιάς που ανακοινεί και μνήμες εμφυλιοπολεμικές να στοιχίζεται η ελληνική σοσιαλδημοκρατία και μάλιστα και ένα κόμμα της αριστεράς, είναι οξύμορο και παραφύσει σχήμα. Δεν πιστεύω ότι θα συνεχίζεται για πολύ στην πολιτική ζωή του τόπου. Πιστεύω ότι παρότι έχει διαλυθεί ο μεσαίος πολιτικός χώρος και υπάρχουν δύο κόλλοι, δεξιά-αριστερά, αυτό εγώ το ονομάζω και λατινοαμερικανοποίηση της πολιτικής ζωής. Και συνέχισε μετά, πολύ ενδιαφέρον άκουγε και στάει. Είδατε το ταξίδι στη Λατινική Αμερική. Ξέρουμε, όλοι έχουμε τις ίδιες εικόνες και προσλαμβάνουσες από τη Βραζιλία κυρίως στην εποχή του Καρναβαλιού. Έτσι λοιπόν το ενέταξε εκεί τις εικόνες αυτές, τις έβαλε στην ανάλυση του και είναι πιο σφαιρικό και είναι όπως πρέπει να είναι ένας αριστερός, χωρίς ταμπού που λέει και ο Πρετεντέρης. Μια ανακοίνωση πριν πάμε στα υπόλοιπα. Χάθηκε σκυλάκι θηλυκό, σέτερ, άσπρο μαύρο, στην περιοχή Καμίνια. Φοράει λευκό περιλέμιο και ακούει το όνομα Νόρα. Νόρα, όχι Ντόρα, μην το φωνάξετε Ντόρα, το χάσαμε το σκυλί. Νόρα. Δίδεται συμβολική αμοιβή. Εδώ έχουμε το τηλέφωνο. Όποιο το δει, ένα μικρό άσπρο σέτερ, όχι ασπρόμαυρο σέτερ, στην περιοχή Καμηνίων. Νόρα θα φωνάξουμε το σκυλάκι προς Θεού. SMS εδώ, αν θέλουμε να επικοινωνήσουμε με την Ελληνοφρένεια, στέλνουμε, γράφουμε real man, αφήνουμε κενό, το μήνυμα μετά ό,τι θέλουμε, βλέπω εδώ τι λέτε για τον Τζίπρα και μετά αποστολή στο 54-100. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το γνωστό 211-200-8200. Εκεί απαντά ο γνωστός διευθυντής Αποστόλης. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και επειδή μας άρεσε και σας άρεσε η προηγούμενη ανάλυση του Αλέξη, του συντρόφου Αλέξη, την έχουμε και σε μεγαλύτερη έκταση και φωτισμένη και από άλλη γωνία. Ξέρετε, πάντοτε οι τοποθετήσεις μας στηρίζονται στην ανάλυση, στη βαθιά πολιτική και οικονομική και κοινωνική ανάλυση. Δεν κάνουμε προφητείες. Όπως και για την κρίση, δεν ήταν προφητεία αυτό που είπαμε ότι δεν θα διαλυθεί το ευρώ. Δεν ήταν προφητεία αυτό που είπαμε ότι θα επεκταθεί η κρίση στην Ιταλία, στην Ισπανία. Ήταν ανάλυση. Έτσι και εδώ κάνουμε ανάλυση. Πιστεύουμε ότι είναι παραφύση να έχουμε δύο πόλους χωρίς κέντρο. Μάλιστα. Πιστεύουμε ότι είναι παραφύση να έχουμε δύο πόλους χωρίς κέντρο. Ειλικρινά δεν έχω κανένα ταμπού. Λοιπόν, εμείς, επαναλαμβάνω, ερχόμαστε για να διχασούμε και όχι για να ενώσουμε. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα μας βγάλει από το ευρώ. Η αλήθεια, κυρία Στάη, είναι ότι εμείς έχουμε μια σταθερή γραμμή. Ya llegó el gran circo místico llegó. Λοιπόν, εμείς, επαναλαμβάνω, ερχόμαστε για να διχασούμε και όχι για να ενώσουμε. Μπράβο! Τα λέει ο άνθρωπος, δεν τον ακούμε και εμείς πιστεύουμε ότι θα γίνουν τα ακριβώς ανάποδα. Κάνα δύο μηνύματα έτσι ακροατών, τα οποία είναι ωραία. Η Μάρο δεν έχει χτυπήσει ακόμα το Τζίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι η γραμμή του Κουκουέ και ανησυχώ. Άντε γεια, πρωτάθλημα ξανά στον Πειραιά. Ωραία είναι γιατί μπλέκει ωραία θέματα και το αντιμετωπίζει και πιο ελαφρά το θέμα, όπως πραγματικά το αξίζει. Καλά το Παστίμιο, άλλοι σε σκίζουν με μνημόνια και αναγκάζεις να απολύσεις το μισό ριζοσπάστη, που ούτε στην κατοχή το έχεις κάνει και με Τσίπρα ξεκινάς. Τρεις τελείες. Είναι ανώνυμος, είναι από κινητό, δεν υπογράφει, δεν έχει σημασία. Ποιος είπε ότι συμφωνούμε με τις απολύσεις του ριζοσπάστη ή ότι δεν έχουμε τεράστιο θέμα με τις απολύσεις γενικώς και ειδικώς. Αυθαίρετο συμπέρασμα, δεν έχει σημασία. Επειδή δεν έχουμε τοποθετηθεί εσχάτως, το είχαμε κάνει παλιότερα στο 902 στην αρχή. Ανεπίτρεπτα πράγματα, πραγματικά δεν νομίζω ότι πρέπει να προσθέσει κανείς τίποτα. Ισχύουν όσα λέμε για όλες τις απολύσεις, ανεξαρτήτως ποιος είναι ο εργοδότης. Και ένα άλλο μήνυμα, αριστεροφασίστα. Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι, αλλά η πολιορκία των θερινών ανακτόρων του Τσάρου τελείωσε πριν 100 χρόνια Σπύρος. Δεν το είχα καταλάβει. Έχει ισχύ αυτό που λέει Μάρη, έχεις καταλάβει τελείωσε η πολιορκία των θερινών ανακτόρων. Κοίτα τι μαθαίνει κανείς ακούγοντας ενημερωτικά ραδιόφωνα. Για ψάξτε το λίγο στο ίντερνετ. Όσο θα ακούμε την Ντόρα, την αγανάκτηση της Ντόρας, γιατί εμφανίστηκε χτες βράδυ. Στον Πρετεντέρ είχαμε να τη δούμε και καιρό, πολύ μας έχει λείψει όντως και κυρίως ο λόγος της και η συμπόνια της για τους εργαζόμενους και τους άνεργους. Αυτό με το οποίο με κανένα τρόπο δεν συμφωνώ είναι ότι μπορεί κάποιος επί 9 μέρες να στερεί στον Έλληνα εργαζόμενο του λεκανοπεδίου μεταφορικό μέσο. Ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία που υπάρχει. Και δεν πλήττει τους πλουσίους και δεν πλήττει τους βουλευτές, κύριε Κουτσούκη μου, διότι αυτοί έχουν αυτοκίνητο και πλήττει το φτωχό εργαζόμενο, ο οποίος ακόμα έχει μεροκάματο και του το στερεί ή τον άνεργο που θέλει να βρει δουλειά και δεν μπορεί να τη βρει. Κάποιος έπρεπε να τα πει, εν πάση περιπτώσει, να μιλήσει εξ ονόματος των εργαζομένων και κυρίως των ανέργων που χρειάζονται το σειρμό για να πάνε να βρούνε τη δουλειά, καθότι οι δουλειές, ειδικά στους σταθμούς του μετρό, μόλις βγεις εκεί στις ράμπες, αμέσως σε περιμένουν. Βροχή κι αυτές, χαλάζει όπως αυτό της προηγουμένης εβδομάδας. Ο λαός που έχει μια τέτοια ηγέτιδα και έχει ένα τέτοιον άνθρωπο που τόσο πολύ τον συμπονά. Τόλι! Έλα! Δεν μου λες. Αν από τους εκαμίτες τους βγάζεις την μπλε τη φόρμα και τους βάλεις μια παραλλαγή και από το τερματικό σταθμό το βαφτίσεις πολυτεχνείο, τι βλέπεις? Έλα μη λες τέτοια. Γιατί, πιπερί. Σοκάρομαι. Αχ, παλιόπαιδο. Υγοητεύομαι, ένα από τα δύο, διάλεξε. Το λοιπόν, οι απεργίες τέρμα. Τα κεφάλια κάτω, θα δουλεύουμε με 3.60. Οι μαντατζίδες δεν φτάνουνε να κατεβάσει ο Σαμαράς στο στρατό. Θέλω να δω τανκ στην Αθήνα. Εγώ δεν θέλω, νομίζεις. Να υπάρχει και δικαιολογία που υπάρχουν τόσες λακκούβες στον δρόμο. Άι στο διάλο. Α, μπράβο. Τι πουτάνας γίνεται και δεν έχουμε και δικαιολογία. Πού βγαίνει σαν τόσες λακκούβες. Μπράβο, έτσι. Και όχι τίποτα άλλο. Μπα και μετά τα τανκ φτιάξουν κανένα δρόμο, βάλουν καμιά άσφαλτο. Γιατί συνήθως αυτοί που βγάζουν έξω τα τανκ μετά φτιάχνουν και τους δρόμους και τους ευγνωμονούν ακόμα οι χαχόλοι. Αυτή η κατάσταση που θα οδηγήσει, ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω. Πού? Μήπως πρέπει να γρέψουν λίγο τα πράγματα. Mm. Πολύ light τους παίζεται, πολύ light. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν μπλέξει τη γραβάτα με το Σόβρακο. Τι θα γίνει τελικώς? Πού θα οδηγηθεί ο λαός? Στο Σόβρακο. Real FM. Ναι, ναι. Πέστε σε αυτόν που μιλάει τώρα. Ναι. Ότι πραγματικά δεν έχουμε δημοκρατία, γιατί έπρεπε ο κόσμος να τον λυσάξει στο ξύλο για τα ψέματα που λέει. Ποιος λέει? Αυτός εδώ που λέει τα ψέματα συνέχεια. Ποια ψέματα? Πες του ότι δημοκρατία δεν έχουμε, γιατί έπρεπε να φάει πολύ ξύλο από τον κόσμο. Από τον κόσμο, γιατί ο Σαμαράς δεν δέρνει. Από τον κόσμο. Σαμαρικιά είστε? Σαμαρικιά είμαι. Ναι. Όχι, είμαι Ελληνίδα. Και βλέπω το δίκιο. Τι είναι χειρότερο, δεν ξέρω. Ναι, είμαι Σαμαρικιά. Πες ότι μου το κρύβεις τότε. Συγγνώμη. Πες μου ότι μου το κρύβεις. Ναι, γιατί με αυτόν βλέπουμε θεού πρόσωπο. Γιατί θέλατε εσείς αλήθεια? Δεν σε έμπαινε μία. Ψηφίσατε τόσα χρόνια την αλήθεια. Καλέ, να σου πω. Τι να μου πεις. Δεν ούτε μία δραχμή και θα είμαστε στους δρόμους να ζητιανεύει όλη η Ελλάδα. Ενώ τώρα που είναι η μισή είναι εντάξει. Ναι. Όχι, δεν είναι εντάξει. Προσπαθεί ο άνθρωπος να του συνεφέρει, γιατί ήταν ο Παπανδρέου. Ποιος ο Σαμαράς προσπαθεί? Με τα παραπάνω δάνεια προσπαθεί ο Σαμαράς. Ήρθε ο Σαμαράς να μας σώσει αυτή ήρθε στην Ελλάδα. Άντε το παιδί να μην φύγει, ποτέ να μην φύγει. Να σου πω κάτι, δεν τέτοιο θέλετε. Σώσιμο. Δεν θέλεις. Να έχουμε για πάντα. Θέλεις εσύ και εσύ όπως τα λες να πεινάσουν όλοι. Για να έρθει ο Τσίπρας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Ότι θέλετε. Τώρα τρώνε όλοι. Εγώ θέλω όλοι να τρώνε. Εσύ θέλεις όλοι να. Εσείς καλά κάνετε και το θέλετε. Αλλά πείτε μου λίγο, με το Σαμαρά θα τρώνε όλοι? Θα τρώνε με το Σαμαρά. Δεν προσδιορίσετε τι θα τρώνε. Ότι θα τρώνε ο ένας τον άλλον, αυτό δεν λέτε. Ότι με το Σαμαρά τρώει ο ένας τον άλλον, αυτό δεν το λέτε. Γιατί? Πιο ανθρώπινη να γίνεται. Να είστε καλά, καλά 40. Πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο λέτε αυτά που λέτε για τον αντάρτητο Φώτακα? Γιατί μας πληρώνουν να τα λέμε. Να σας πω, λοιπόν, ωραία. Είμαστε πληρωμένοι. Θα σας αποδείξω ότι κάνετε λάθος. Προβοκάτορες. Κάνετε λάθος. Λοιπόν, στην Ιαπωνία αληθεύει αυτό που λένε ότι οι απεργοί φοράνε ένα κολάρο που γράφει απεργό και πάνε στη δουλειά κανονικά? Ναι ή όχι? Ξέρω εγώ. Το έχετε ακούσει αυτό να ισχύει? Όχι. Εγώ το έχω ακούσει. Εντάξει. Ο Φώτης είναι διεθνιστής? Είναι. Τι σας πειράζει λοιπόν που επιλέγει τον ιαπωνικό τρόπο αντίδρασης? Γιατί δεν το λέτε στον κόσμο? Γιατί η σούπα μας πληρώνει να λέμε τα αντίθετα. Αυτή η εκπομπή που έχει τώρα είναι απευθεία στα παιδιά. Ναι, ναι. Είδες πόσο γαϊδούρια είσαστε. Δεν το λέω για εσάς. Οι δημοσιογράφοι άκουσαν Ευαγγελάτου. Δεν τους άκουσαν. Δεν τα ακούω τα γαϊδούρια, γι' αυτό άκουσαν Ευαγγελάτου τι ανακρίσεις έκανε. Ναι, βέβαια. Και δεν ζητούσε και πιστοποιητικό. Ο Γάιδαρος. Και αυτός και ο Πρετεντέρης και ο Τζίμας ο αριστερός. Και να μην πω τώρα τίποτα άλλο. Πόσο γαϊδούρια και πόσο προσανατολίζουν τον κόσμο. Καλά τους κάνετε και τους τα λέτε. Και χειρότερα πρέπει να τους βρίζουμε κάθε πρωί, μεσημέρι και βράδυ αυτά τα γαϊδούρια. Εκτός από το να παρουσιάσετε όλα τα προβλήματα, να τα διακομωδείτε κτλ., να προτείνετε και λύσεις. Καλά τα λέω, Θήμιος, δεν λέω ρε παιδί μου. Λύσεις δεν προτείνει. Να μας ψηφίσετε να βγούμε, άμα θέλετε λύσεις. Να σας ψηφίσουμε, ποιους να ψηφίσουμε. Τσάμπα λύσεις. Τι είμαστε να δώσουμε λύσεις, κυρία μου? Κοίταξε, ο άνθρωπος πάντα σε όλη τη ζωή χρειάζεται καθοδήγηση. Από εμάς, σώθηκε ο άνθρωπος. Όχι. Εμείς θα σώσουμε το ανθρώπινο είδος. Σκατά, πάει το ανθρώπινο είδος, ξέχασα να σου το πω. Από τους γνωστικότερους, πως τους αδαείς. Α, αυτό μ' άρεσε. Εντάξει, θα δώσουμε λύσεις. Ναι, ναι, θα δώσω ο γνωστικότερος, θα δώσω. Αποστολή. Ναι. Ξέχασα να σου πω κάτι, ρε φίλε. Τις προάλλες πέρασα πίσω από τον Ντακάπο, ρε. Α, και. Και εκείνη τη στιγμή ανοίγει η πόρτα να βγει κάποιος. Άρα ποιος βγήκε? Ο Ντακάπιος. Ya llegó el gran circo místico llegó. Ξέρετε, πάντοτε οι τοποθετήσεις μας στηρίζονται στην ανάλυση της, στη βαθιά πολιτική και οικονομική και κοινωνική ανάλυση. Δεν κάνουμε προφητείες. Έτσι και εδώ κάνουμε ανάλυση. Πιστεύουμε ότι είναι παραφύση να έχουμε δύο πόλους χωρίς κέντρο. Ο σύντροφος Αλέξη. Θα πάμε στη Θεσσαλία τώρα, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση από εκεί. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Χαρίλαο Αρχοντή. Τον έχουμε στη γραμμή. Είναι γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενωτικών Συλλόγων Θεσσαλίας. Καλό σας μεσημέρι. Αναπληρωτής. Αυτή τη στιγμή εκατοντάδες αγρότες που βρισκόμαστε εδώ στο βλόκο σπάνε και τρομοκρατία της κυβέρνησης και του κυρίου Δένδια έχουμε ήδη καταλάβει το οδόστρωμα στην Εθνική Οδό, έτσι γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η κινητοποίησή μας όπως εμείς την έχουμε αποφασίσει και η κυβέρνηση. Είχατε μια συνέλευση πριν. Ήδη εκατοντάδες πάνω στον δρόμο, θα παραμείνουμε εδώ. Γιατί εδώ είναι η κινητοποίηση των ιδιωτικών ομοσπονδιών αγροτικών συλλόγων. Ναι. Λοιπόν, και εδώ θα έρθει η όποια κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα προβλήματα. Δύο ερωτήσεις, κύριε Αρχοντή. Είστε στον μπλόκο της Νίκαιας, όπως λέμε, έτσι. Ακριβώς. Ωραία, για να ξέρουν και όσοι κυκλοφορούν. Εδώ στην Παθέ, ναι. Στον κόμβο της Νίκαιας. Πρώτον. Δεύτερον, αυτό είναι απόφαση συνέλευσης. Είχατε πριν κάποιες διαδικασίες. Αυτή που είχαμε πριν από λίγο. Πόσα περίπου τραχτέρ είναι εκεί σταθμευμένα? Εμείς είμαστε εκατοντάδες αγρότες αυτή τη στιγμή πάνω στην Εθνική Οδό. Μάλιστα. Και είστε αποφασισμένοι, όπως λέτε, να παραμείνετε εκεί μέχρι τι? Ακριβώς, γιατί γι' αυτό ήρθαμε. Τώρα αυτή την ώρα κινητοποιούν τα ΜΑΤ. Σε όσους μας ακούνε και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους και τους φορείς της Αθήνας, πρέπει έμπρακτα να καταδικαστεί αυτή η πολιτική των ΜΑΤ. Διότι εδώ αγωνιζόμαστε όπως αγωνίζονται και οι συνάδελφοί μας στο μετρό, στις συγκοινωνίες, αύριο στα λιμάνια. Πρέπει εδώ να δοθεί παντού αγώνας. Αγώνας για την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Όταν λέτε κινητοποιούνται τα ΜΑΤ, δώστε μας μια εικόνα, τι ακριβώς γίνεται. Κοιτάξτε, μόλις εμφανίστηκε μια πλήρως εξοπλισμένη δημιουργία, εμείς έχουμε ήδη, είμαστε πάνω στο οδόστρωμα, είμαστε εκατοντάδες. Λοιπόν, και δεν θα αποχωρήσουμε. Ό,τι και να γίνει. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά κουράγια. Καλά κουράγια. Δύναμη να έχετε. Ήταν ο κύριος Χαρίλαος Αρχοντής. Όπως μας είπα, αναπληρωτής γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενωτικών Συλλόγων Θεσσαλίας, αγροτικών βεβαίως. Μας έδωσε μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή αυτή τη στιγμή. Επιτέλους να κλείσουν και οι αγρότες στο δρόμο για να έχουν το βράδυ τα κανάλια να κατηγορούν και τους αγρότες σήμερα. Είναι η εβδομάδα των αγροτών. Η προηγούμενη ήταν εργαζομένων μετρό. Ή προηγούμενα, Μαρία. Να έχουμε να ξεφουσκώνουμε λάστιχα. Αυτά γινόντουσαν με τον ηγέτη Τσουκάτο, ο οποίος τότε ήταν βραχίωνας εκτελεστικός του κράτους του Σιμίτη και το αναγνώρισαν τότε και μέσα ενημέρωσης, θυμάμαι, γιατί έτυχε να είμαι και στην κάλυπτα τα αγροτικά. Ήμουν ακριβώς εκείνο το πρωί που ξυπνήσαμε όλοι και είδαμε τα σκασμένα λάστιχα των αγροτών και θυμάμαι τα μέσα ενημέρωσης με τι δέος αντιμετώπιζαν την κίνηση Τσουκάτου και θαύμαζαν τον Τσουκάτο. Στην πορεία απεδείχθη ότι έκανε κι άλλα ο Τσουκάτος, αλλά αυτά ποτέ δεν ενδιέφεραν τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα. Πάντα στεκόντουσαν στη μία πλευρά, αυτή που πάντα συνέφερε και ενδιέφερε, και τον Τσουκάτο κατά σύμπτωση και το Σιμίτη και τα μέσα ενημέρωσης. Ένα παράξενο, τι παράξενο, ένα αυτονόητο γεγονός, το είχαμε ζήσει και από τότε το ζούμε συνεχώς. Έτσι λοιπόν, εχθροί αυτή τη βδομάδα του ελληνικού λαού που θέλει να κινηθεί ελεύθερα, που είναι τώρα να μιλήσει, είναι οι αγρότες. Θα πάμε τώρα στον κύριο Ψυχάρη, αφού σας πούμε ότι και σε λίγο στο μαγκαζίνο υπάρχει και ρεπορτάζ και βεβαίως απευθείας συνδέσεις για ό,τι ακριβώς συμβεί, αλλά και εμείς μέχρι να τελειώσουμε παρακολουθούμε το θέμα και οι συνάδελφοι εδώ από τον Real. Ο κύριος Ψυχάρης έχει σειρά, Ψυχάρης, βουλευτής και ο μπαμπάς είναι εκδότης, δεν έχει σημασία. Συμβαίνουν αυτά όταν είσαι καλός, προχωράς σε αυτή τη ζωή. Ο κύριος Ψυχάρης λοιπόν μας λέει πώς ακριβώς έθεσε τις κόκκινες γραμμές η κυβέρνηση και τι αντίσταση προέβαλε στις απαιτήσεις της Τρόικας. Αυτή τη στιγμή εμείς κάναμε μία διαπραγματεύση, ναι. Πήραμε πολύ μεγαλύτερη δόση από όσο, ωραία, περιμέναμε και αυτή και τη στιγμή... πολύ μεγαλύτερα μέτρα, όχι μόνο μεγαλύτερη δόση. Πολύ μεγαλύτερα μέτρα είναι αυτό, σχετικό. Τα μέτρα είχαν συμφωνηθεί από πριν, με συγχωρείτε. Τα μέτρα είχαν συμφωνηθεί από πριν. Τι είχαν συμφωνηθεί και τι κάναμε διαπραγματεύσεις και τι ξενυχτούσανε και τι μας έπαιζαν, ένα ωραίο θέατρο βέβαια, με ωραίους πρωταγωνιστές που είχε ο Στουρνάρας τα προβλήματά του στο εξωτερικό, ο Σαμαράς, οι τρεις ηγέτες για το καλό του τόπου, βάζαν κόκκινες γραμμές, κάνανε πιο κόκκινες, βυσσινή, μπορντό, ροζ κάποιες στιγμές οι γραμμές. Έτσι λοιπόν, τώρα που έχει περάσει και ο χρόνος, τους ξεφεύγουν ορισμένα, δεν πειράζει, κάπως έτσι το είχαμε φανταστεί κι εμείς. Ας πάμε στα ευχάριστα όμως, γιατί σας έχουμε και ευχάριστα. Να κλείσουμε το θέμα των συνεργασιών μετά από τις εκλογές που ζητάτε. Γιατί σας είπα και εδώ επιμένω ότι μήπως τώρα τη ζητάτε τόσο σύντομα απλά ρητορικά. Ας πούμε ότι γίνονται εκλογές. Τώρα, πριν από τις γερμανικές. Θα τις κερδίσουμε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Αυτό ήταν το ευχάριστο να ακούσουν και οι σύντροφοι από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ασχοληθήκαμε σήμερα με τον Αλέξη και έχουν κάτι προβλήματα, τους βλέπω. Είναι η κατηγορία ακροατών που έχει τα περισσότερα προβλήματα όταν αναφερόμαστε στον ηγέτη, στο κόμμα και κυρίως στις τροφές που παίρνει. Βεβαίως δεν είμαστε εμείς το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι στροφές, αλλά θα πάρει λίγο καιρό μέχρι να τις συνηθίσουν και αυτές. Πάντα ο λαός γι' αυτό υπάρχει. Για να συνηθίζει τις στροφές που κάνουν οι ηγέτες. Αν η κυβέρνηση ήταν όπως τη χαρακτηρίζεται τώρα από το σταθμό σας, όχι εσείς, ο κύριος που μεταδίδει, δεν ξέρω ποιος είναι, τώρα θα ήσασταν στη Γιάρο. Αχ, μακάρι να είχαμε να βάλουμε και στο βιογραφικό μας κάτι αγωνιστικό. Όταν γίνει. Τώρα τι κάνουμε, τα λέμε στο μικρόφωνο μόνο, τέλος πάντων. Όταν γίνει δικτατορία, κύριε, τότε θα μάθετε τι σημαίνει δικτατορία. Την περιμένετε εσείς πως και πως, πριν γίνει όμως, θα έχουμε φροντίσει να κρεμάσουμε μερικούς από εσάς. Ακούτε? Τα αρχίδια μου θα κρεμάσουμε. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Θα φτάσουμε και στο κεφάλι. Όσα παίρνετε από, από τους κουρίδες και τους άλλους. Όσα δεν θα δείτε ποτέ στα μάτια σας. Πάλι ο αλήτες του κέρατα. Μισό λεπτάκι, κύριε Κολόγερ, μισό λεπτό. Μισό λεπτό που κακό χρόνο να έχετε. Εσείς είστε φασίστας? Όχι βέβαια. Α, εντάξει, τον μπέρδεψα. Εσείς είστε φασίστες. Εμείς είμαστε φασίστες. Ήθελα να δω αν είμαστε συναγωνιστές. Γιατί ακούμε εμβατήρια, κύριε, από το σταθμό σας. Χουντικά εμβατήρια ακούμε. Χουντικά. Για να ξυπνούν οι θύμησες. Για να? Να ξυπνούν οι θύμησες. Α, θέλετε δικτατορία δηλαδή. Ιδανικά. Σας είπα να βάλουμε στο βιογραφικό μια αντίσταση, κάτι ότι κάναμε και μας πήγανε στη Γιάρο να ξερονίσει κάτι. Α, θέλετε αυτό? Ναι, εγώ μια εξορία να σου πω θα ήθελα στο Παρίσι, θα γούσταρα. Τότε πηγαίνετε με τον κύριο, πώς τον λένε, τον τρομοκράτη από τη Γαστοριά. Κάντε παρέα μαζί του για να ακολουθήσετε αυτό το δρομολόγιο. Να σας πω. Ναι. Είχατε πάει στην κηδεία, Εγώ είχα πάει παντού, κύριε. Του Παπαδόπουλου εννοώ. Είχατε πάει το 99, πήγατε? Όχι, βέβαια. Γιατί? Ήταν όλοι εκεί. Και σαμπάνια. Είμαστε και όλοι συνταξιούχοι, τις γυναίκες και άντρες, θα κατέβουμε κάτω και αλήθεια, ό,τι πέτρες έχει ο δρόμος θα τις πετάξουμε πάνω στη Βουλή. Σιγά καλέ, τα τηλεκοντρόλ μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί συνταξιούχοι. Ορίστε. Τα τηλεκοντρόλ λέω και τα πιεσόμετρα παραμάσχαλα. Όχι, γιατί δεν είμαι εγώ, συνέχεια στους δρόμους είμαι, λάθος κάνεις. Ναι, ναι, δεν λέω για εσάς, λέω για την παρέα του Καπί. Πάρτε το τηλεκοντρόλ, γιατί μπορεί να βρεθείς από κανένα κατάστημα έξω που έχει τηλεοράσεις να βάλεις το τουρκικό, μην παίζει κανένα άσχετο. Να σου πω, Αποστολή, έμαθα και το Σταμαρά. Τι? Αλεξίσφαιρο μέσα στο. Τέτοιο, μέσα στη Βουλή. Τι έκανε? Φοράει αλεξίσφαιρο και μέσα στη Βουλή, δηλαδή κυκλοφοράει με το αλεξίσφαιρο. Την είδα τη φωτογραφία, αυτά είναι μαλακίες. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν αλεξίσφαιρο. Εγώ πιστεύω ότι κάνει τίποτα κολομπαριλίκια στα πίσω γραφεία από τη Βουλή, δηλαδή πίσω από το ξύλο του Μεϊμαράκη. Ο Σαμαράς βγάζει τα μάτια του, είμαι σίγουρος. Κορμάκι, ήταν SM, σαδομαζό. Λοιπόν, φορούσε το κορμάκι από μέσα και είχε και αυτή τη μαλακία στο στόμα που σου δένει το στόμα, ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Τον πνίχτη με το μήλο μπροστά. Το βγάζει αυτό για να μπει στη Βουλή μέσα μόνο, μην καρφωθεί. Λοιπόν, και από μέσα κορμάκι και δικτυωτό καλτσόν. Βρε, άσε με να σου πω την ίδια. Τι να σου πω, παιδί μου, το ξέρω εγώ, εσύ μου λες ότι είναι αλεξίσφαιρο. Δεν έχει ανάγκη από σφαίρα. Δεν είναι αυτή. Δονητές τον πυροβολούνε. Έχω είδηση σοκ, σου λέω. Πες το. Παρήγγειλε κράνος. Τι κράνος? Κράνος. Για να... Πήρε αυτό το καινούργιο το κράνος με τους δονητές. Αυτός ο Σαμαράς πάντα πιο μπροστά από όλους. Παρήγγειλε. Είναι κράνος με δονητές. Έχει γύρω δονητές. Σκατζόχυρος λέγεται. Έχει γύρω δονητές αυτό το κράνος. Όποιον πιάσει πάει, ξέρεις. 5-5 τους πηδάει. Κράνος πιλότου για να ειδονίζεται και καλά ότι είναι πιλότος. Εγώ άκουσα ότι θα κάνει ντου μέσα στην απεργία των ΜΜΜ. Θα φοράει το κράνος και θα πηδάει μηχανοδηγούς. Να σου πω, έχει καταντήσει ανέκδοτο πια με τόσους συνταξιούχους και τόσους ανέργους. Απίστευτη ταλαιπωρία στην Αθήνα. Είναι γελίο, αν όχι αστείο αυτό το πράγμα. Βάλτε σας παρακαλώ κάνα τραγούδι του Θεοδωράκη να ξεσκωθεί λίγο ο κόσμος, ρε γαμώ την πουκάρα μου γαμώ. Αυτή θα μας γαμίσουνε, μας έχουν σκίσει, ρε οι πουκάρες. Τόσο απλό ήταν να βάλω 10 Θεοδωράκη. Θα σηκωθούνε. Αυτά που ακούγανε στο Πολυτεχνείο, ρε φίλε. Τίποτα. Είχε μια τρία χρόνια να δώσετε, μας έχουν σκίσει. Δεν πιάνουν αυτά, παιδί μου, δεν κάνουν τίποτα. Το μόνο που μπορεί να σώσει την κατάσταση είναι άμα κάνει guest star ο Θεοδωράκης μέσα σε κανένα τουρκικό και τον δούνε ξαφνικά που δεν το περιμένουνε. Και έχει έρθει η ώρα να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί την αλλαγή στον τρόπο σκέψης του Νικολάου Μπίστη. Εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό έχω αποφασίσει μέσα μου, και αυτό καθοδηγεί και την πολιτική μου σκέψη, ότι η Ελλάδα δεν αποτελείται από πλούσιους και φτωχούς μόνο. Αυτή είναι μια ανάλυση που γινόταν πριν από 80 χρόνια. Υπάρχουν, και υπόθηκε προηγουμένως σε ένα διαξεφισμό που είχαμε, υπάρχουν και υπήρχαν πολύ περισσότερο πριν από 4-5 χρόνια, εκτεταμένα μεσαία στρώματα. Υπάρχουν οι δανειακές υποχρεώσεις της χώρας. Τα μεσαία στρώματα φοροδιαφεύγανε. Είναι κοινός τόπος. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν είναι εργαζόμενοι στο σούπερ μάρκετ φοροδιαφεύγανε. Αυτό το ξέρουν και οι ίδιοι, το ξέρουμε και εμείς, προκύπτει από κάθε μελέτη. Είμαστε μέσα σε ένα 13 το οποίο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ταυτοχρόνως ο κόσμος φεύγει από την περίοδο της οργής και της αγανάκτησης. Εξού και οι πολιτικές στροφές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που το καταλαβαίνει και μπαίνει στη φάση των πιο ψύχρεμων, τελειώνω, πιο ψύχρεμων εκτιμήσεων. Θέλουμε μέσα σε αυτό εδώ πέρα το εξάμεινο να τυναχτούν όλα στον αέρα? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντήσουν όλοι. Ναι, είναι μια πρώτη απάντηση. Όπως ακούσατε, τα μεσαία στρώματα φοροδιέφευγαν σε αντίθεση με τα μεγάλα που πλήρωναν μέχρι τελευταίο δραχμή ή σέντς, πλήρωναν κανονικά αυτά που έπρεπε. Ένα σχόλιο μας ζητάτε να κάνουμε για το Ντερτιλί. Είναι μέρα πένθους σήμερα, όντως, για τους κληρονόμους, τους κοντινούς, τους ακροδεξιούς και όσους συμπαθούν, και κυρίως για τους κληρονόμους, τους μακρινούς του Ντερτιλί, που είναι τα κανάλια, τα τηλεοπτικά και τα δελτία, και η αυθεντική, light λίγο, ακροδεξιά συγκυβέρνηση. Ο Χουντικός πέθανε, η Χούντα ζει. Γεια σας. Κύριε Αποστόλη, έλα. Μπορώ να κάνω μια αφιέρωση? Κάνε, τσάμπα είναι. Ωραία. Στη Ρούλα. Ρούλα, γίνε γρήγορα καλά και έλα στη δουλειά. Τι έχει η Ρούλα? Έχει δουλειά καταρχήν η Ρούλα, αυτό μυρίζομαι. Έχει δουλειά, αλλά είναι άρρωστη. Α, μωρέ την καημένη. Πού είναι, σε ποιο νοσοκομείο? Γιατί έχω κάτι άνεργους να βολέψω, πάνω να την ξεκάνουμε τη Φούλα να τελειώνει. Εντάξει, ευχαριστώ. Δεν θα ξαναγυρίσει, ξέχασα να σου το πω. Τη θυμάσαι τη Φούλα, τι ωραία περνάγατε στη δουλειά τον Πούλο. Ρούλα, Ρούλα, όχι Βούλα. Τα ίδια σκατά είναι αυτές όλες σε Ούλα. Και ένα δεύτερο, για τον κύριο Χαϊκάλη. Έκανε λάθος. Δεν είναι βλάκας ο Άδωνης. Πανίβλαξ είναι, πανηλήθιος είναι. Και ας βγαίνουν κι άλλοι να το λένε αυτό, ρε παιδιά, επιτέλους. Ας το πούνε. Μας εκφράζει. Ναι. Γεια σας. Γεια σου. Λοιπόν, άκουσε τα νέα. Αχ, λιγότερο ενθουσιασμό, παρακαλώ. Άκουσε. Ναι, αλλά δεν μπορώ τόσο ενθουσιασμό να κατέβομαι. Έλα, σε παρακαλώ, το ευχάριστα. 50% πατάχθηκε η λαθρέα διακίνηση καυσίμων λόγω της εξίσωσης του πετρελαίου θέρμανσης κίνησης. Το θέμα δεν είναι η παράνομη διακίνηση καυσίμων, είναι η νόμιμη. Η νόμιμη είναι που μας πονάει περισσότερο. Λάκι μου, αφού σε αγαπάω, γιατί μου το παίζεις σκληρός? Είμαι τάφ. Έλα, γόρι μου. Είμαι τάφ, πολύ τάφ. Σαν το τάφ που νίκησε το σίγμα. Ναι, έλα Αποστόλη, καλημέρα. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Καλά. Γιατί ακούγεσαι μέσα σε αντίλαλο? Γιατί είμαι σε αντίλαλο. Μέσα σε σωλήνα σαν να μιλάς, ε. Είμαι παιδί του σωλήνα. Καταρχήν, ήθελα να σου πω ότι είσαι λίγο ανάποδος. Εγώ είμαι ανάποδος. Το λέω πολύ. Εγώ είμαι από την καλή, εσύ έχεις το κεφάλι κάτω. Το λέω φίλικο. Μένεις μόνιμα σε στάση πίπας. Πρόσεξέ το αυτό. Άκουσέ με λίγο, βρε. Τι θες? Αμέσως. Είσαι και εύθυκτος. Καλοπρόεδρετα το λέω. Α, εντάξει. Είμαι ανάποδος, ναι. Ναι. Α, σαν ανάποδο γαμώτο? Όχι. Άκου να σου πω, όταν σου λέει κάποιος μην βγάλεις τον αέρα, το βγάζεις. Α, ναι, ναι, είμαι τέτοιος. Δεν το βγάζεις. Αυτό δεν είναι ότι είμαι ανάποδος, αυτό είναι ότι είμαι αρχίδι. Εσύ θες να σε βγάλω ή όχι? Εγώ θα το αφήσω σε σένα. Δεν θα σου πω τι θα κάνεις. Για πες. Ό,τι σου λέω, κάνεις το αντίθετο μέχρι τώρα. Καταλαβες. Είμαι κερατούκλης. Κάποια στιγμή που σου είπα με βγάλεις, με έβγαλες. Είμαι διαόλη, παιδί μου, σου λέω. Δεν μίλησα, δεν είπα τίποτα. Λέω το κατάπια. Λέω δεν πειράζει. Καλό είναι να το καταπίνεις για προπόνηση. Χθες ο Χαρδαβέλα, ο Σταματόπουλος, είπε ότι παίρνει 1.100 ευρώ. Αν μπορείς βάλ' το, για να μας έχουν ζαλίτιση. Λένε ότι παίρνει 3 και 4 χιλιάρικα. Κοίτα, το μεγάλο λαβράκι το έβγαλε ο Βαγγελάτος προχθές, που αποκάλυψε τους μισθούς που παίρνανε το 2010, πριν το μνημόνιο. Δηλαδή, όταν είσαι δημοσιογράφος και αντικειμενικό μέσο, δεν σου ξεφεύγουν αυτά, δεν σου ξεφεύγουν αυτά. Πω, πω, δύο φορές πάλι ρε τη ρέγινα, γάμο το στανιό μου. Κόσμος λέγεται. Ο Σταματόπουλος είπε ότι στο παντελόνι καθαρά βάζει 1.100 ευρώ. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Εγώ τον Λιμπερόπουλο δεν τον έχω ψηφίσει, ούτε πρόκειται να τον ψηφίσω, διότι δεν ασχολείται με τον κλίναδο. Τα έξοδά μας είναι τεράστια και ο Λιμπερόπουλος τη Μάρνης ψαρμενίζει. Αλλά όταν είχαμε την απεργία, τον ακολουθούσα από πίσω σαν σκύλος. Στο λιμάνι, στο αεροδρόμιο, στα Διόδια. Εκείνη τη στιγμή ήταν ο πρόεδρος και τον ακολουθούσα στην κυριολεξία σαν σκύλος. Μόνο έτσι κερδίζονται οι αγώνες. Ξέρετε, πάντοτε οι τοποθετήσεις μας στηρίζονται στην ανάλυση, στη βαθιά πολιτική και οικονομική και κοινωνική ανάλυση. Δεν κάνουμε προφητείες. Όπως και για την κρίση, δεν ήταν προφητεία αυτό που είπαμε ότι δεν θα διαλυθεί το ευρώ. Δεν ήταν προφητεία αυτό που είπαμε ότι θα επεκταθεί η κρίση στην Ιταλία, στην Ισπανία. Ήταν ανάλυση. Έτσι και εδώ κάνουμε ανάλυση. Πιστεύουμε ότι είναι παραφύση να έχουμε δύο κόλλες χωρίς κέντρο. Μάλιστα. Ya llegó el gran circo místico llegó. Πιστεύουμε ότι είναι παραφύση να έχουμε δύο κόλλες χωρίς κέντρο.